Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem cały czas w duecie Katarzyna Cygler i nasz wspaniały gość, dr Krzysztof Kordel, patomorfolog, specjalista przede wszystkim w dziedzinie medycyny sądowej, przewodniczący Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Panie doktorze, to jak to jest z tymi studentami? Młody człowiek, lat 19 zdaje na studia. No wiadomo, najpierw uczy się, nie wie, ale państwo przecież wiecie tak naprawdę od razu, podejrzewam, kto ma jakie predyspozycje, albo no, ale może się mylę, może nie wiecie. Jak to jest z tym rozpoznaniem, tym, żeby może pomóc takiemu studentowi też wybrać później tą specjalizację, albo nie wybrać jej źle, bo przecież to też nie jest rzadkie, że następują takie wybory nieprawidłowe i później człowiek się męczy, a pacjenci z nim. Tak, dlatego ja jestem zwolennikiem utrzymania stażu. Tu się zmienia jak gdyby optyka, tak? Kończą się studia, czyli człowiek przestaje być studentem, ma prawo, ograniczone prawo wykonywania zawodu i jeżeli on pójdzie do tego szpitala, no to się okaże, że pediatria to jest właśnie to, że chciałby leczyć dzieci. Że patologia to jest to, gdzie on by się widział. Powiem tak, ku mojemu zaskoczeniu, prawdopodobnie w tej najbliższej sesji kwalifikacyjnej naboru, no słyszę o piątce młodych ludzi, którzy chcieliby być w przyszłości medykami sądowymi. Oni są w tej chwili na 6 roku. Czy się rozmyślą po stażu? Tego nie wiem, tak? No bo pójdą, może im chirurgia bardziej będzie odpowiadała, może laryngologia, może okulistyka. Natomiast muszę powiedzieć, że my mamy naprawdę fajną młodzież. To nie taka młodzież, to są już przecież dorośli. No młodzież, no dobrze, no. Ale oni są prawie w wieku moich wnucząt, tak? No, prawie, oczywiście prawie robi różnicę. Natomiast powiem tak, ja oprócz tej mojej medycyny sądowej wykładam taką dziwną rzecz, znaczy dziwną, przepraszam za to sformułowanie, od lat wykładam etykę i deontologię. I muszę powiedzieć, że chcą mnie słuchać. A mówię właśnie o tych dylematach medycyny, niekoniecznie medycyny sądowej. Zaczynam te moje zajęcia od tego, czy coś z tego, co mówił w tym przyrzeczeniu czy przysiędze, jak zwał, tak zwał, Hipokrates do dzisiaj jest aktualne. I dochodzimy do tego na końcu tych zajęć, że rzeczywiście te dylematy, które były za czasów Hipokratesa i te, które są dzisiaj, one generalnie zawsze będą takie same. Właśnie koniec życia, tak? O ile o początku życia. Dyskusje są olbrzymie, tak? Światopoglądowe, filozoficzne. Okej, dobra. Natomiast tym końcem, który dzisiaj tak nieśmiale dotknęliśmy, tak? W ostatniej części naszej rozmowy, tym końcem życia człowieka, jakoś nie ma chętnych, żeby się zająć. Ja dobre 20 kilka lat temu wymyśliłem taką konferencję ogólnopolską prawne i etyczne aspekty umierania. I muszę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu trzeba było dostawiać krzesła w sali konferencyjnej na Żwirki i Wigury. Tak, nie spodziewałem się, że aż takie będzie zainteresowanie. No w końcu tym końcem życia, tak? Powiedzmy sobie, ten element hospicyjny jak gdyby zagościł dzięki świętej pamięci Jackowi Łuczakowi w świadomości Polaków. My już wiemy, że to hospicje, że to miejsce, gdzie człowiek może spokojnie, godnie odejść, jest potrzebne, tak? No kolejna rzecz, która jak gdyby zaczyna kiełkować w tym naszym świadomości społecznej, ale również świadomości lekarskiej, że człowiek starszy choruje inaczej niż człowiek młody. Odkryliśmy w pewnym momencie, że mimo, że to jest homo sapiens, to jednak kobieta i mężczyzna to są troszeczkę różne gatunki pod względem chociażby emocjonalnym, hormonalnym, że ta medycyna jest zupełnie, zupełnie inna. No zobaczymy. Młodzież jak gdyby zaczęła myśleć, co sobie rzeczywiście zaczynam coraz bardziej wśród nich cenić, to jest to, że się nie boją pytać. Zawsze mówię, że nie ma głupich pytań, mogą być tylko kłopotliwe pod względem odpowiedzi, tak? No nie przypadkiem najwięcej problemów człowiekowi w życiu sprawia odpowiedź na pytanie dlaczego. No bo to nie jest takie, a czasami dzieciaki potrafią nam zadać pytanie wielopiętrowe, dlaczego, dlaczego? Tak, cały czas dlaczego. Szukajmy odpowiedzi, prawda? Permanentnie. No szukajmy odpowiedzi na pewne pytania. Natomiast rzeczywiście młodzież jak gdyby rozróżnia te specjalizacje na tak zwane trudne, wymagające dużego wysiłku fizycznego, bo przecież i takie są, na bezpieczne, na lukratywne no dobra, no mają prawo, że tak powiem, pokierować swoim losem. Natomiast ja cały czas mówię, że tym, którzy się zdecydują na leczenie ludzi starszych, a przecież starzejemy się jako społeczeństwo, na pewno pracy nie zabraknie. I zawsze im mówię, że bardzo ważna jest satysfakcja, niekoniecznie pieniądze, tak? Dla niektórych to może być ważne. Pani doktor, ja się będę za panią modliła. To też jest świetna forma, jak gdyby, gratyfikacji dla lekarza, tak? Załóżmy, no, tak cały czas kręcimy się koło tego tematu, tak, dwóch różnych bytów. Dokładnie nikt nie wie, co jest tam po drugiej stronie. No, ale już bądźmy konformistami. Załóżmy, że jest, tak? To może te modlitwy się tym doktorom przydadzą. Ja wiem, że może przesadzam troszeczkę, tak, i uciekamy od tematu, ale no, kto o tym nie myślał? Trudno się odnieść do tego końca życia. Panie doktorze, bez względu na to, co ludzie mówią, myślę, że przynajmniej raz każdy o tym pomyślał, czy się przydadzą, czy się nie przydadzą, a może by mi się przydały, a może się przyda, że ja to zrobię. Myślę, że możemy się nie przyznawać. Jedni mogą, inni nie chcą, ale myślę, że to każdemu przeszło przez głowę. Nie wierzę, że na jakimś etapie życia nie było takiej nurtującej wątpliwości. Albo to łatwiej. Przepraszam, pani określenie jest ładniejsze niż nurtująca myśl, dobrze. Tak, nurtującej jest myśli. Natomiast niewątpliwie ta bliskość z tą taką niewinną potrzebą bycia zaopiekowanym, bo jest coś takiego przecież, kiedy człowiek jest chory, że ma w sobie pewnego rodzaju dziecięctwo, poczucie potrzeby tego... Niech ktoś przytuli, tak? Pogłaszcze. Bezpieczeństwa. I też ten dar, którym jest ta modlitwa, czy ta dobra myśl o tym, który daje takie poczucie bezpieczeństwa, też jest tym rodzajem takiego no, czystego, dobrego gestu, który też się wiąże często przecież z takim rodzajem czystości, niewinności człowieka u swych początków. I to jest bardzo piękne. Myślę, że to samo w sobie jest tym rodzajem ciepła, którego potrzebujemy. Ale też domyślam się, że oprócz tych pięknych zdarzeń lekarze, w związku z tym, że przychodzą do nich rozdrażnieni pacjenci, nie mają łatwo w swojej codzienności. Bo ja widzę taką przychodnię, bo jeśli mówimy o zajmowaniu się na przykład osobami, czy w ogóle po prostu chorymi, zwykłymi ludźmi, to no, przecież nie dość, że się pokłócą, przecież tam siedząc, kto był pierwszy i że to nic nie szkodzi, że się spóźniłam, ale coś tam. No i te wszystkie napięcia wchodzą do tego lekarza i ten biedny człowiek, który ma ponad normową liczbę pacjentów dzień po dniu musi jakoś sobie z tym wszystkim poradzić, to i więcej pewnie jest tych pretensji często niż tych dobrych myśli. Ale też myśli. Jest problem, panie redaktorze, wypalenia zawodowego. My to widzimy i staramy się reagować. Właśnie otrzymałem propozycję umieszczenia, że tak powiem, informacji na stronach Izby o webinarach, jak rozpoznać u siebie problemy związane z wypaleniem zawodowym, jak sobie z tym radzić. No, niestety niepokojące jest to, że coraz częściej takiej pomocy psychologicznej, tego odreagowania potrzebują młodzi lekarze. Ja nie wiem, ale że byśmy się łagodniej przyzwyczaili przez lata do pretensji pacjentów niż młodzi, którzy mają większą falę tego, co myśmy, że tak powiem, mieli dawkowane przez lata. No jest to duży problem. Natomiast rzeczywiście ja miałem przyjemność być pierwszym historycznie rzecznikiem praw lekarzy w Polsce przy Naczelnej Radzie Lekarskiej i zajmowaliśmy się czymś takim jak monitorowanie agresji w ochronie zdrowia. Czasami rzeczywiście można było wyciągnąć wnioski, że wystarczyłoby zmienić w poczekalni tablicę informacyjną, że może wystarczyłoby postawić inaczej fotele, że może by pojawił się w tym szpitalu tak zwany przewodnik chorego. A kto to byłby taki przewodnik chorego? No, który by mu powiedział, czym mogę pomóc, w jakiej sprawie, to proszę tutaj, proszę tam. To funkcjonuje, tylko funkcjonuje to w prywatnych szpitalach, gdzie jak gdyby no, zwraca się uwagę na to, co pani powiedziała, że człowiek chce być zaopiekowany, czyli chce być podmiotem, nie przedmiotem, podmiotem. To są kwestie rozwiązań organizacyjnych, czy one wymagają nie wiadomo jakich pieniędzy. Myślę, że zatrudnienie dwóch takich przewodników po SOR-ze to jest zdecydowanie, ich wynagrodzenie jest to zdecydowanie mniejsze niż opłacenie prawników w jednej czy w drugiej sprawie sądowej. Oczywiście starą maksymą medycyny jest lepiej zapobiegać niż leczyć, tak? Czyli uniknijmy. Ja zawsze podaję taki przykład, gdzie lekarz tak w gabinecie SOR-u mówi, to teraz proszę pójść do rentgena. I gdzie to jest? Chodzi. Tymi korytarzami? Tak, tylko tam nigdzie słowa rentgen nie ma. Tak, przy szóstym... Tam jest dział diagnostyki obrazowej. I skąd przeciętny człowiek ma wiedzieć, że doktor użył genialnego nazwiska, genialnego wynalazcy, ale na tablicy informacyjnej tego nie ma. Samo zresztą pomocnik by się naprawdę przydał. Samo zresztą to przejście po tych korytarzach, kiedy się jest przerażonym w ogóle tym miejscem, kiedy się mija kichających pacjentów, kiedy te niekoniecznie przecież twarze są zadowolone, bo przecież tam ludzie w większości cierpią, mają swoje problemy. Oczywiście. Jeżeli są już długo, to już są tym zmęczeni. No dobra, a do tego jeszcze biało-szare ściany. Tak. A czy tak. Tam nie może być na przykład ładnego zdjęcia? To są, powiem szczerze, że chyba wielu z nas zadawało sobie to pytanie, dlaczego tak tam jest smutno. Ale no. Przecież myślę, że też to są takie rozwiązania. Oczywiście pieniędzy nie ma, ale ja myślę, że jest wielu organizacji, no Jezu, wielu artystów. Tapety. No pani redaktor, drodzy państwo, no jakież to pieniądze którzy, są? Którzy by nawet z chęcią wzięli udział w pomocy w przystrajaniu, wystrajaniu, w zmianie wnętrz takich szpitali. Ja myślę, że ale nie coś jest się to ruszyło. Niemożliwe. Coś się ruszyło. Muszę powiedzieć, że w tej chwili na mojej uczelni Poznańskim Uniwersytecie Medycznym wspólnie z Wydziałem Architektury powstała studia podyplomowe budownictwo szpitalne. Feng Shui w szpitalu. A dlaczego by nie? No tak. To zdecydowanie. A czy w tej poczekalni nie może na przykład dyskretnie lecieć, nie wiem, Wiosna Vivaldiego. Na przykład. No niekoniecznie Peer Gynt, tak? No bo to nastrój tylko wzmoże. No ale przecież no jest coś takiego jak muzyka relaksacyjna, prawda? No radio z tego korzysta. No to dlaczego my z tego nie korzystamy? Dlaczego nie może być już tam, gdzie już są pacjenci? Pacjenci gdzieś zakwalifikowani ewidentnie muszą czekać. Nie może być zawsze pełnej dostępnej wody, a nie pustego baniaka. Dlaczego nie może być mydła w łazience zawsze? Jest. Tutaj czasami nie ma. Pilnuje. Czasami się zużyje po prostu po dwóch godzinach, więc domyślam się, że jest uzupełniane, tylko nie zawsze się z tym zdąża. Dużo takich rzeczy, które powodują, że człowiek się czuje lepiej, bezpieczniej, bo to chyba od tego się zaczyna, te konflikty, te napięcia, od tego strachu. Od 20 paru lat apeluję o wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu na studiach medycznych, niezależnie od kierunku. Ja to sobie nazwałem dosyć przewrotnie po drugiej stronie, czyli bycie pacjentem. Prowadząc zajęcia ze studentami, staram się im pokazać, że pewne sytuacje obserwowane z poziomu wertykalu to jest zupełnie coś innego niż to samo z poziomu horyzontalu. Mówię, dobrze, no to zróbmy takie zajęcia tygodniowe, gdzie popatrzysz na świat, na problem medyczny z tej drugiej strony. Zawsze kończę zajęcia jednym słowem. Pracuj tak, jakbyś chciał, żeby ciebie w ten sposób potraktowano, czyli mówiąc już starym powiedzeniem, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Zawsze może się sytuacja zdarzyć, że znajdziesz się po drugiej stronie barykady. Ja myślę, że większość ludzi nie chce robić tego, co niemiłe drugiemu. To tylko wynika z nieświadomości tego, co się robi, jak to jest odbierane. Tej właśnie tej umiejętności widzenia z innej perspektywy, tej drugiej perspektywy. Dokładnie. Bez tego nie zobaczy się tego, co mogą powodować takie bądź inne zachowania, które mogą się wydawać nam niewinne albo założenia no, konieczne, dobre, a jednak może wymagają jakiejś korekty. No wydaje się, że wiele jest dosyć oczywistych, prostych rozwiązań, które by ułatwiło nam życie codzienne, życie, które w szpitalu czy w przychodni konfrontuje się zawsze ze swoją ulotnością, bo każda choroba to też jest przecież taki znak, że nie jesteśmy, jak pan to powiedział, nieśmiertelni, jesteśmy śmiertelni. Może też to by pozwoliło nam na taką spokojną i dobrą refleksję o tym, czym jest życie i czym ono może nie być, na przykład. Byłoby nam jak łatwiej go skończyć. To jest nieuchronne. Mi się wydaje, że tak jak rozmawialiśmy, wspomniał pan, że mało się w naszej rzeczywistości i kulturze o tym mówi, tak świadomie. Tak, tabu. To jest temat tabu. Ewidentnie to jest temat tabu. Tak jak tematem tabu jest też kwestia tego współbycia w tym odchodzeniu innej osoby. To tak. Jest taka część tego bardzo popularnego serialu o życiu, ten odcinek, którego nikt nie chce oglądać. Przeskakuje się dalej. Czyli rozumiem, że trochę tych osób, które prawdopodobnie będą kontynuowały dorobek specjalistów medycyny sądowej, takich jak pan, na horyzoncie się jest. Pojawia, tak. A czego pan oczekuje od takiego adepta tej trudnej sztuki. Zdrowego rozsądku, nieulegania emocjom, umiejętności obrony własnego zdania, nie poddawania się wpływom. Czyli w jakim sensie nie poddawania się wpływom? Zawsze będą ciągoty z różnych stron, oby jak najrzadziej, żeby ta opinia była korzystna dla zamawiającego. Nie, ona ma być obiektywna. Czasami nie da się pewnej kwestii rozstrzygnąć, w związku z tym nie można się bać napisania, że nie jestem w stanie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo nie posługujemy się czarodziejską kulą i wielu rzeczy po prostu, jeżeli nie ma danych, no to się nie da przesądzić w jedną czy w drugą stronę. Tak, ja zawsze podaję taki przykład, że w gabinecie jest lekarz i pacjent mówi, nie wstał, nie dotknął, nie zbadał, a lekarz mówi, zbadałem. I co teraz? No właśnie, i co teraz? Jak to rozstrzygnąć? Drodzy Państwo, tak to jest, życie nie jest proste, a ci, którzy mają rozstrzygać, mają jeszcze trudniej chyba, bo na nich potem spoczywa ta odpowiedzialność za efekt, ale no cóż, nie jest łatwo. Życie jest taką przygodą pełną wyzwań. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że my jeszcze się spotkamy i porozmawiamy, bo podejrzewam, że to, czym pan się zajmuje i w każdym aspekcie swojego życia zawodowego, jeśli chodzi o te sprawy związane z tymi trudnościami prawniczymi, psychologicznymi, bycia lekarzem, jak i sprawą medycyny sądowej. Myślę, że nasi słuchacze będą chcieli jeszcze spotkać się z panem, panie doktorze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był doktor. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. If you want to open the hole, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the taste of everyday. Wash it away. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem przenosimy się poniekąd w inne rewiry, ale nie do końca, bo kiedy się na przykład odgrywa jakiegoś policjanta albo mordercę, albo kogoś, kto jest świadkiem, to trzeba empatyzować z postacią, a więc trzeba to odczuwać. A więc jak to jest z tymi aktorami? Czy to wszystko w porządku? Drodzy Państwo, naszym gościem w Trójce pod Księżycem jest teraz pan Mateusz Kmiecik, aktor. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Mateuszu, to jak to jest? Przychodzi wyzwanie, żeby na przykład współtworzyć jako artysta przecież taki na przykład polski serial o morderczyniach. I co wtedy? Od czego zaczyna taki człowiek, który wie, że będzie brał w tym udział? Od tego, żeby przeczytać kryminały, czy żeby przyjrzeć się, jak to wyglądało z tymi prawdziwymi morderczyniami, robi research, żeby wczuć się trochę w atmosferę tej rzeczywistości, zbrodni, ofiar, okoliczności, jak to jest? No poniekąd po trochu we wszystkim. Bo na początku wiadomo, że trzeba dobić się do sedna scenariusza, czyli po prostu go dostać i przeczytać i zobaczyć, o co tam chodzi, jak się układa ta historia, a później spróbować zagłębić się w literaturę, na podstawie której został stworzony ten scenariusz. A propos tutaj morderczyń, których pani wspomniała, no to został stworzony scenariusz na podstawie książki Katarzyny Bondy Polskie morderczynie, gdzie pani Katarzyna opisuje 6 prawdziwych, autentycznych zdarzeń kobiet, które są w więzieniu lub już wyszły, ale siedziały powiedzmy 15 lat w górę za jakieś bardzo mocne wykroczenia w postaci zamordowania swoich bliskich lub niebliskich, ale ze szczególnym okrucieństwem. No i jak na przykład w tych morderczyniach dostałem scenariusz tych 6 odcinków, no to po przeczytaniu tego stwierdziłem, że muszę przeczytać książkę Katarzyny Bondy, żeby gdzieś uzupełnić te informacje i złapać klimat tego wszystkiego. No okazało się, że książka pani Katarzyny jest jeszcze bardziej brutalna niż... Jest duża, ale jest jeszcze bardziej brutalna niż zostało to gdzieś przeredagowane na scenariusz. Co, powiem szczerze, bardzo, bardzo mi pomogło w tworzeniu tamtego mojego policjanta. No kolejnym etapem tak naprawdę jest pytanie do reżysera i producenta, czy muszę schudnąć, przytyć, czy się ogolić na łyso, czy zapuścić brodę, bo wiadomo, że gdzieś zawsze reżyser ma jakąś wizję tego człowieka po konsultacjach i z producentem, i ze scenarzystami, i również z aktorem, który będzie grał daną rolę. I gdzieś na pewnym etapie próbujemy zebrać te wszystkie informacje i spotkać się w jednym punkcie. No akurat nie musiałem się specjalnie katować z rzucaniem wagi do polskich morderczyń, ale no dość spora zmiana tam była, wizerunkowa, co wiązało się też jakby z pewnymi ograniczeniami i planowaniami innych produkcji, żeby to wszystko gdzieś sensownie zgradzić, żeby nikt się na mnie nie obraził, że z dnia na dzień przychodzę kompletnie zmieniony. No tak, bo tutaj okazuje się, tu wąs, tam nie, tutaj przystrzyżone, a tam wręcz przeciwnie, jak to pogodzić? Ciężka peruka to, drodzy Państwo, żadne rozwiązanie, bo to wszystko widać. Wnikliwe oko przecież nas, obserwatorów i fanów przeróżnych seriali, filmów, no jednak jest nieubłagane i to nie da się tego ukryć. Naturalne to naturalne, a nie to nie. Panie Mateuszu, kiedy przychodzi takie wyzwanie od reżysera, proszę przytyć, to mniej więcej myślę, że każdy z nas, ja, słuchacze, wiemy, jak to zrobić. Ale jak przychodzi wyzwanie, proszę schudnąć, proszę tutaj wyglądać tak bardziej jakoś fit, no to już i ma pan tutaj na to 2 tygodnie, to chyba niemożliwe. Nie wiem, to chyba musi być 2 miesiące, 3 miesiące. Jak to jest? I jak sobie z tym poradzić? No, mam teraz akurat dość dobry przykład, o którym nie mogę mówić w konkretach, ale przygotowuję się od miesiąca do pewnej produkcji, która rusza za 3 miesiące, do której dostałem właśnie prykaz, żeby, że tak powiem, dobić się mięśniem, a na tłuszczu wyjechać. Także jestem w trakcie przygotowywania się do tego i chodzę non-stop głodny, no bo jestem jednak na dość dużym deficycie kalorycznym, ale jednocześnie muszę dbać o to, żeby ta ilość białka, którą przyjmuję, była na tyle spora, żeby również dobudować masy mięśniowej. I trzeba ćwiczyć. W moim przypadku to jest 5 do 6 razy w tygodniu. Czyli codziennie. Czyli codziennie właściwie. No, staram się w niedzielę nie ćwiczyć, żeby rodzinę zobaczyć. Mm-hmm. No bo oprócz tego oczywiście są jakieś inne obowiązki. Są próby w teatrze, są spektakle w teatrze, są również wywiady, dubbing, radio, i tu cały czas człowiek głodny. A tu cały czas chodzi głodny człowiek. Ale przecież człowiek głodny to zły. Oj, bardzo. Powiem szczerze, że najgorzej jest od godziny 17, no bo do 17 jeszcze sobie jakoś człowiek poradzi, ale jak już siada się powiedzmy wieczorem w domu i nie ma się spektaklu, no to ta lodówka jednak otwiera i przemawia do człowieka podejść do mnie. Ale no, wiadomo, że jeżeli jest jakiś cel, to nie jest plan na tyle długofalowy, żeby go jakoś nie przetrwać. No, mówię, jestem od miesiąca, jeszcze 3, więc 4 miesiące, później kilka miesięcy. Czy tam są takie krzyżyki zdjęć w kalendarzu każdy dzień? Nie. Zdecydowanie nie jestem takim typem, że muszę sobie gdzieś jakiś taki impuls zewnętrzny w postaci odhaczania każdego dnia. Po prostu trzeba przestawić trochę myślenie w głowie, wiedzieć, gdzie jest finisz tego i później przy rozpoczęciu zdjęć, żeby to wszystko utrzymać. No i myśleć o tym, że na końcu tych zdjęć będzie pizza i hamburgery, no. Wiadomo, co się będzie działo, kiedy dzień zdjęciowy będzie już. Oklaski skończyliśmy i wszyscy wiadomo, gdzie pójdą i wiadomo, co zjedzą. No cóż, takie jest życie, proszę państwa, artystów. Ciągle głodni, ciągle w biegu i ciągle skupieni na swoich zadaniach. Ale w kształtowaniu takich postaci, bo przecież te aspekty fizyczne, które przeżywa człowiek zwykły, który jest na przykład cały czas głodny, jednocześnie ćwiczy, jednocześnie ma inne wyzwania, też powoduje pewnego rodzaju uwrażliwienie organizmu, rozdrażnienie też organizmu, które powoduje, że na przykład w jakąś postać można się lepiej bądź gorzej wczuć, w zależności jaka jest postać. Jak to jest z przygotowywaniem roli, kiedy to podłoże właśnie takie psychofizyczne już jest w jakiś sposób tak, no nazwijmy to, rozgrzane? Rozgrzane to dobre słowo, ponieważ nawet jeżeli jesteśmy rozdrażnieni i głodni, to wiemy, że przygotowujemy się do czegoś. Więc oprócz oczywiście tego aspektu fizycznego, który moim zdaniem jest istotny oczywiście, ponieważ gdzieś ten wizerunek później, co prawda nie robimy radia, tylko robimy serial, tak? Więc ten wizerunek gdzieś widzowi musimy podsunąć, w jaki sposób ten nasz bohater wygląda, ale uważam, że dużo ważniejszym aspektem jest przygotowanie mentalne, czyli gdzieś ilość przeczytanego materiału, ilość obejrzanego materiału i jak najwięcej informacji, które możemy zgromadzić. Więc jeżeli przygotowujemy się powiedzmy fizycznie i chodzimy już kolokwialnie mówiąc ciągle głodni, to też gdzieś nastawiamy tę głowę na ten proces przygotowania mentalnego, więc ten aspekt niedożywienia schodzi na drugi plan. Paradoksalnie on pomaga. On pomaga, bo jesteśmy gdzieś w takim całym procesie i wiemy, że przygotowujemy się do czegoś, co niebawem zaczniemy i to pomaga. Jedno drugie trochę napędza. Państwo nie widzicie pana Mateusza Kmiecika. Ja widzę i widzę, że te efekty są, że ten crossfit, o którym poza anteną wspomniał pan Mateusz Kmiecik, jest rzeczywiście chyba codziennie tam te 5-6, to ten crossfit? Trzy minimum. Ale też przecież tak całe życie się nie da. To będzie trzeba w którymś momencie przestać. Właśnie. Powiem szczerze, że... Całe życie tak głodny. Całe życie na siłowni. Nie, no tak jak wcześniej, tak jak już pani wspominała przed audycją, rozmawialiśmy trochę o tym co robię, więc faktycznie ten crossfit jest teraz na tapecie dość mocno, bo jest to jednak uważam najlepiej przygotowujących fizycznie ćwiczeń do tego, żeby gdzieś tę sylwetkę odpowiednią zbudować, ale od 9 roku życia praktycznie jestem sportowcem. Gdzieś przez wiele lat była piłka, ona później wchodziła na zawodowy level. Niestety bardzo ostra kontuzja gdzieś to wszystko przerwała i zdecydowałem się na zdawanie do szkoły teatralnej i jestem tu, gdzie jestem. Więc jakby ten sport towarzyszył mi cały czas. Później przez chwilę, jakieś 3 lata były biegi długodystansowe, półmaratony i maratony. Później przerzucenie się właśnie na siłownię i teraz zakosztowanie tego crossfitu. Więc to wszystko gdzieś jest wpisane w moje takie DNA ludzkie. 3/4, można powiedzieć, mojego życia spędzam gdzieś na wysiłku, na pocie i gdzieś przezwyciężaniu swojej głowy, która ciągle ci podpowiada, że może już wystarczy, a jesteś dopiero w połowie treningu. Ten aspekt fizyczny artystów zajmujących się taką sztuką jak aktorstwo jest, wydaje mi się, bardzo znaczący, bo też to jest też sposób dotarcia do tej sfery mentalnej, emocjonalnej, psychiki, jakby poprzez to ciało. Zresztą takich i teorii, i ćwiczeń, praktyk, praktyki do tego, żeby takie ciało odpowiednio stymulując przygotować do tego, żeby zaczęło odczuwać pewne rzeczy, zaczęło rozumieć pewne rzeczy, które sprawiają, że potem, kiedy patrzymy na taką postać na ekranie czy na scenie, wierzymy jej. Wierzymy tym słowom, które tam padają, wierzymy tym emocjom, że one są takie, jakie są, i wierzymy tym spojrzeniom. To jest, chociaż tego przecież nie ma. Jest i nie ma, tak, no dobrze powiedziane. To przygotowuje, siłą rzeczy to przygotowuje. Tak jak już wspominałem, no musi to iść w parze, jeżeli oczywiście dostajemy taki wymóg od produkcji, że żeby się w jakiś sposób zmienić, już nieważne w którą stronę. To gdzieś oprócz tego przygotowania fizycznego tam musi być jakiś temat. No bo sam obrazek to sobie możemy włączyć w internecie i sobie popatrzeć na danego aktora, jak wygląda, jest fajny. Tylko jeżeli za tym całym przygotowaniem fizycznym nie idzie budowanie roli, która będzie wiarygodna dla widza i która będzie przyjemna dla oka i ucha, no to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Mamy przykłady w filmografii światowej, gdzie ktoś potrafił się przygotować fenomenalnie fizycznie, ale jednak gdzieś ta rola była na tyle płytka, że ona nas po prostu nie interesowała. Najlepszym przykładem jakby dobrze przygotowanego, tak mi się wydaje, aktora fizycznie i psychicznie jest chyba całemu światu znany Christian Bale, który, no umówmy się, potrafi w rok chudnąć czy przytyć i to jest różnica 30, czasem 30 kilku kilogramów, ale za tym zawsze idzie jakiś temat, bo ja już nie mówię o Batmanie, którego grał i uważam, że to jest jeden z najlepszych Batmanów, który powstał, chociaż Pattinson postawił jakby mocną poprzeczkę również swoim najnowszym Batmanem, ale spójrzmy chociaż na Mechanika z Christianem Bale'em. To jest film naprawdę przejmujący i on ma niezwykle wzruszającą tam rolę. A musimy wziąć pod uwagę, że kiedy człowiek mierzący ponad 1,80 m spożywa dziennie 1200 kalorii, czyli to jest taki przeciętny obiad normalnego człowieka, a on to ma na cały dzień i jeszcze musi podjąć się kręcenia filmu przez 4 czy 5, 6 miesięcy i on w tym jest cały czas, to on siłą rzeczy jest rozdrażniony i wkurzony cały czas. A on zbudował tam niezwykle, można powiedzieć, romantyczną postać i tragiczną. Drodzy Państwo, do tych niuansów i tych rzeczy fundamentalnych, jeśli chodzi o budowanie ważnych, emocjonalnie i trudnych też ról, wrócimy za chwilę, bo to nie jest tak, że postać na przykład tak trudną, jak na przykład seryjny morderca może zrobić każdy i to się robi w 5 minut. To tak nie jest. Up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. We'll be right back. Trójka pod Księżycem. W Trójce pod Księżycem cały czas Mateusz Chmiecik i cały czas Katarzyna Cygler, drodzy Państwo. Rozmawiamy o wyzwaniach aktorskich, jeśli chodzi o budowanie ról, które wymagają i fizycznej gotowości, i emocjonalnej gotowości, i są na dużych diapazonach, przynajmniej z punktu widzenia zwykłego człowieka, bo jak to jest, kiedy konstruuje się rolę, gdzie zło i dobro mieszają się w sposób niezwykły, nie taki nasz codzienny, ale nawet wspomniana przez pana, panie Mateuszu, rola Christiana Bale'a, jeśli chodzi o Batmana, który jest przecież postacią i dobrą, i złą, wbrew pozorom. To jest bohater, który niby ratuje, znaczy nie niby ratuje, prawda, świat przed przestępcami, ale jest bardzo bliski tej ciemnej stronie, stąd też chyba ten jego strój. Natomiast i mechanik, w ogóle role Christiana Bale'a, o którym pan wspomniał, są dosyć kontrowersyjne, nie przez same role, ale przez to, co wokół tych budowania tych ról się wydarza, bo wiele się mówiło o Christianie Bale'u, o tym, co się z nim działo poza planem, co się działo w wyniku właśnie przygotowywania. Też wiele się mówi o tych wyzwaniach, jeśli chodzi na przykład o takie tycie i chudnięcie w ciągu roku, bo dla organizmu zwykłego człowieka, każdego człowieka, to są przeżycia bardzo trudne i niedobre po prostu. Siłą rzeczy, jeżeli ktoś w ciągu kilku miesięcy chudnie kilkadziesiąt kilogramów, no to jego gdzieś struktura organizmu jest bardzo zaburzona. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że to jest w miarę zdrowe, jeżeli robimy to oczywiście z głową i przy pomocy dietetyka i trenera i tak dalej. Gorzej jest, jeżeli, no już, jeżeli tutaj już mówimy o tym Bale'u, no to jest moment, kiedy musisz w drugą stronę nabrać masy. To uważam jest mega niezdrowe, no bo masz zagrać, powiedzmy, autentyczną postać, która w rzeczywistości istniała i w rzeczywistości ważyła, powiedzmy, 120 kg, i to musi być widać, bo są sytuacje, w których, no oczywiście dzisiaj charakteryzacja poszła bardzo mocno do przodu i da się to zrobić, aczkolwiek zawsze lepiej jest być tym człowiekiem, niż go tworzyć w charakteryzacji na kilka godzin przed rozpoczęciem planu. No i jeżeli aktor podejmuje się tego, że faktycznie z 80 kg robi 120 w pół roku, no to jest mega niezdrowe dla organizmu, dla gospodarki hormonalnej i tak dalej. Już nie mówię o facetach, jakoś to tam sobie przetrwają, ale kobiety niekoniecznie. Dla kobiet to już jest bardzo trudne, bo jednak ta gospodarka hormonalna jest dużo bogatsza u kobiet i zaburzyć ją, a później wrócić do normalnego poziomu, to jest bardzo trudne. No, Charlize Theron miała taką rolę, już nie pamiętam, jak się nazywał ten film, ale grała matkę dwójki czy trójki dzieci, która była po prostu w depresji. I ona tam, no, z tej chudzinki, tak jak znamy Charlize Theron, która jest bardzo szczupła, bardzo szczupłą, piękną kobietą, ona po prostu była tam dużą matką. I później wróciła do swojej wagi, ale to jest okupione no ogromnym też stresem dla organizmu, co się przekłada na stres, który generujemy wokół siebie, który odbierają nasi bliscy i później ten oni stres muszą z nami wytrzymać. I dobrze, jeżeli im się to udaje i też człowiek musi z sobą sam wytrzymać, ale też te wszystkie zmiany powodują, że te role są takie, a nie inne. Bo przecież ta zmiana, ten stres tego organizmu powoduje to, że te kwestie wypowiadane, to są te kwestie wypowiadane przez ten organizm poniekąd, który jest w tym stanie. I teraz takie pytanie się pojawia. Nie wymyśliłam to pytanie, drodzy Państwo, ale gdzie jest ta granica między tworzeniem postaci przez artystę, aktora, a już takim niebezpiecznym stawaniem się takim człowiekiem? Na ile jest ta granica jakby eksperymentowania ze swoim ciałem, jeśli chodzi o artystę, aktora, nie mówię o performera, bo doświadczenia związane z performerami pokazują, jak dalece mogą przekroczyć tą taką bezpieczną barierę, ale to jest też inna dziedzina niż aktorstwo, to na ile to jest jeszcze granie, a na ile to już jest takie niebezpieczne przekroczenie takiej czerwonej linii, gdzie już nawet nie wiadomo, czy to jest aktorstwo, czy nie, czy to już jest rodzaj takiego niebezpiecznego balansowania granicy normalności. Można powiedzieć, że to jest cienka granica, ale to zależy od twórcy. To zależy od twórcy, w jaki sposób się podchodzi do tego. Dzisiaj, w XXI wieku, jest trochę inaczej, ponieważ możemy się gdzieś obłożyć sztabem ludzi, którzy nam to wszystko pilnują, prowadzą, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym, jak zrobić i zbudować danego człowieka. Gorzej było w ubiegłym wieku, ponieważ mam wrażenie, że trochę w dzisiejszych... Znaczy, był taki okres, że w ubiegłym wieku bardzo istotne, i to widać w polskim kinie czy w polskim teatrze, było ważne rzemiosło. Czyli budowanie po prostu gdzieś tego własnego warsztatu, na którym możemy się posługiwać i używać odpowiednich kluczy do otwierania odpowiednich drzwi. Później weszło coś takiego jak takie aktorstwo, bardzo otwarte, które polega tylko na własnym wnętrzu i wybebeszaniu tego wnętrza. Teraz mam wrażenie, że wracamy znów do tego rzemiosła. Ale to, gdzie polegamy tylko i wyłącznie na własnych emocjach, nie kontrolując ich często, to uważam jest niebezpieczne. To uważam jest niebezpieczne. Mamy kilka przykładów nawet z polskiego kina czy teatru, gdzie aktorzy czy aktorki próbowali wejść tak bardzo w rolę. Pomijam aspekt fizyczny, ale gdzieś ten aspekt mentalny i przygotowanie tej głowy i wejście w tę postać, że później niestety lekko fiksowali. No te tak, zachowania. I to uważam jest bardzo niebezpieczne. Mm-hmm. Ja jestem już raczej z pokolenia, że trzeba to wszystko gdzieś warsztatem podpierać, bardzo świadomie o tym myśleć i świadomie tego używać, a później świadomie z tego wychodzić i wracać do rzeczywistości. W moim przypadku, jak ma się rodzinę, mam dwóch synów, mam rodzinę, kredyty i tak dalej, jestem zwykłym ziemianinem chodzącym i stąpającym tutaj po tej ziemi. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po kręceniu 3 czy 4 miesięcy filmu czy serialu, później pójść, zamknąć się na miesiąc do psychiatryka, żeby wrócić do rzeczywistości. Bo nie mogę zostawić mojej rodziny. Mnie nie było 4 miesiące, nie mogę pozwolić sobie na to, żeby nie było mnie jeszcze miesiąc. I nie wiadomo, jak ja wyjdę z tego stanu całego. Moim zdaniem to nie jest budowanie. To jest stawanie się tym człowiekiem. I to jest, uważam, niebezpieczne w naszym zawodzie. Sztab ludzi, którym można się obłożyć, jak pan wspomniał, to są wielkie koszty. Tak naprawdę chyba tylko przy dużych produkcjach, nie wiem czy w Polsce, są takie produkcje, gdzie rzeczywiście ktoś się może obłożyć całym sztabem dietetyków, trenerów, psychologów, nie wiem, ile tam osób musi być, żeby przy takich wyzwaniach bardzo fizycznych pomóc sobie, no bo to też generuje taką konieczność codziennego przecież takiego współpracowania przez miesiące. To są takie kwestie związane ze światem artystycznym, które niekoniecznie są takie bardzo artystyczne, ale są związane z naszą fizjologią, która powoduje, że ten artyzm po prostu jest odczuwalny bądź nie, bo jakby nie patrzeć, mówią do nas ludzie, którzy używają dokładnie pewnych emocji w pewnym momencie, pewnego tonu głosu, który wynika z pewnych emocji, a te emocje, ten ton wynika z pewnych aspektów fizycznych. I no to trzeba zbudować. To jest budowanie przecież człowieka od początku, poniekąd, kiedy się tworzy postać. No to wszystko zależy od produkcji. Oczywiście od wielkości tej produkcji, to jest najistotniejsze, ale też od opieki producenta i reżysera, bo jeżeli producentowi i reżyserowi zależy na danym aktorze czy aktorce, mamy ten charakter u tej osoby, który chcemy zaadaptować do charakteru postaci, ale powiedzmy ta cała otoczka tam nie pasuje, no to w takim przypadku i oczywiście zależnie od wielkości produkcji, produkcja może poświęcić daną ilość pieniędzy na to, żeby zbudować tę aktorkę czy aktora. Gorzej jest w przypadku, kiedy tych pieniędzy nie ma, więc aktor wtedy trochę robi na własną rękę. No i są dwie drogi, albo robi to na własną rękę profesjonalnie i musi za to wszystko płacić z własnej kieszeni, albo robi to mniej profesjonalnie i nie wiadomo, jak to się skończy. A propos takich przemian, to też oglądałem taki bardzo długi wywiad z Joaquinem Phoenixem po tym jego słynnym Jokerze, gdzie on też tam chyba 30 parę kilogramów stracił. No to on powiedział jedną bardzo ważną rzecz, która wydaje mi się, że tyczy się każdego aktora, który gdzieś chce się zmienić do roli. On mówi, że jak były próby na kilka miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć, gdzie oni próbowali dane sytuacje, dane sceny, gdzie czytali scenariusz, to on mówi, że wiele scen później nijak się miało na planie, bo on próbował je 15-20 kilogramów cięższy. Temu. Temu. I on mówi, że zmieniła się cała jego fizjonomia. On mówi, że zmieniło się moje poruszanie się. Mm-hmm. Bo powiedzmy, inaczej się rusza człowiek ważący 90, a inaczej człowiek ważący 60. On mówi, że wiele scen nabrało w ogóle innego kolorytu. w jego przypadku akurat na korzyść, ale może być również w drugą stronę, że coś było wypróbowane, świetnie działało w biurze, jak próbowaliśmy w biurze produkcyjnym. Później przychodzimy na plan i to jest w ogóle kompletnie co innego, na co się umawialiśmy. Ale no, musimy się liczyć z konsekwencjami, że tak może być. No akurat w przypadku Jokera podejrzewam, że duża część ludzi w naszym kraju obejrzała ten film, a jeżeli nie, to bardzo zachęcam, bo mimo tego komiksowego przesłania i gdzieś komiksowego stworzenia tej postaci, to jednak Joaquin Phoenix pokazał tam ciemną stronę naszego wnętrza, gdzie potrafimy i często chcemy oceniać ludzi tylko i wyłącznie przez to, jak wyglądają, czy jaki mają syndrom chorobowy, i przez to ich spychamy gdzieś na margines społeczny. I on to pięknie tam pokazał. To jest również bardzo wzruszająca rola w jego przypadku. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Trójce pod Księżycem był pan Mateusz Kmiecik, aktor, którego na pewno państwo skojarzycie albo kojarzycie z seriali, na przykład Archiwista, no albo oczywiście o wspomnianych Morderczyniach na podstawie książki Katarzyny Bondy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I won't forget.